न गर्भ मजारी दिया। नानक ज्ञान रतन पर गस्या हार मान वस्या निरंकारी जिया। सतगुर बंधन तोड़ निरारे बहुड़ न गर्भ मजारी जिया। नानक ज्ञान रतन पर गासिया हार मान वसिया निरंकारी जियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पहला, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पे थारी जियो। मैं क्या मांगो किछ थिर न रहाई, हार दीजा नाम प्यारी जिया।